Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 27 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Fala cyberataków z Europy dotarła za ocean. Hakerzy blokują komputery i żądają pieniędzy. Profesor Tadeusz Wolsza, laureatem Nagrody Fundacji imienia Janusza Kurtyki. W serwisie Trójki będą także ważne informacje dla kierowców. Ukraina, Rosja, Indie, Wielka Brytania i wiele innych krajów na liście zaatakowanych przez hakerów. Blokują komputery i żądają okupu za ich odblokowanie. Na Ukrainie zaatakowano system bankowy i telekomunikacyjny, rządowe sieci komputerowe, najważniejsze lotniska, ciepłownie, elektrownie i metro w Kijowie. A w Rosji m.in. serwery państwowego koncernu naftowego Rosnieft. Fala ataków dotknęła wiele firm i instytucji w Europie Zachodniej. Dotarła też za ocean. W Stanach Zjednoczonych pierwszym celem stał się koncern farmaceutyczny. O ataku poinformował rząd Norwegii. Poszkodowana jest jedna międzynarodowa firma. Eksperci w Oslo nie mówią, która. Według holenderskiej telewizji RTV w porcie w Rotterdamie ucierpiały dwa terminale kontenerowe. Hakerzy zablokowali komputery i domagali się okupu. W Wielkiej Brytanii nie działa portal internetowy giganta reklamowego WPP. O włamaniach informują też firmy w Hiszpanii i we Francji. Zdaniem części ekspertów hakerzy używają wirusa o nazwie Petya. Jest on podobny do programu WannaCry, który w zeszłym miesiącu zablokował dane w kilkuset tysiącach komputerów w 150 krajach. Według doniesień, podobnie jak poprzednio, cyberprzestępcy domagają się $300 za odblokowanie komputera. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Petya grasuje także w Polsce. Już wiadomo, że na pewno 4 polskie firmy z branży logistycznej i motoryzacyjnej zostały zaatakowane przez cyberprzestępców. Tak mówił w Trójce Adam Hertle, specjalista do spraw bezpieczeństwa informacyjnego. Ekspert tłumaczył też, jak objawia się obecność wirusa w naszym komputerze. Na monitorze komputera pojawia się ekran czarny z komentarzem o tym, że pliki są testowane przez bodajże program CheckDisk i jest wyświetlany postęp procentowy. Tak naprawdę skutkiem tej operacji jest zaszyfrowanie plików. Na koniec wyświetla się na czarnym tle czerwony napis z informacją o tym, w jaki sposób trzeba się skontaktować z przestępcami i w jaki sposób przelać im $300 za odszyfrowanie plików. W razie ataku najlepiej jest odłączyć komputer od sieci i poczekać na instrukcje ekspertów, co robić dalej. Te zeznania mogą być kluczowe do wyjaśnienia afery Amber Gold. Jutro przed sejmową komisją badającą sprawę stanie jej mózg, czyli Marcin P. Do sądu okręgowego w Warszawie zostanie przywieziony z okolic Gdańska. Dzień później przed komisją stanie jego żona Katarzyna. Komisja jest przygotowana na wszystko, także na to, że Marcin P. będzie odmawiał składania zeznań. Spółka Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. Była jednak piramidą finansową. Oszukała ludzi na blisko miliard złotych. Profesor Tadeusz Wolsza, laureatem Nagrody Fundacji imienia Janusza Kurtyki. Historyk został wyróżniony za publikację pod tytułem To, co widziałem, przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku. Profesor z radością przyjął wyróżnienie, zwłaszcza, że nagrodą jest przetłumaczenie jego książki na język angielski, wydanie jej m.in. w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas miałem publikacje w obcych językach, natomiast nie były to książki o takiej randze, jaka jest ta książka, bo książka dotyka zagadnień zbrodni katyńskiej, podnosi sprawy, o których dotychczas historycy pisali, ale wiele wątków było niewyjaśnionych i tam są takie sprawy właśnie, które dotykają walki o prawdę na temat zbrodni katyńskiej. Do konkursu zgłoszono 30 prac, wśród nich wyróżniono publikację Mieczysława Nurka, Gorycz zwycięstwa, los polskich sił zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej. Na koniec jeszcze ważne informacje dla kierowców. Od jutra jadący ze Skierniewic z Niewiadą węzłem na autostradę A2. Rozpoczynają się tam prace na jezdni. Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że zakres prac nie jest duży, ale powoduje spore utrudnienia, bo od 7 do 22 łącznica będzie nieprzejezdna. Jak zatem przejechać? Jeżeli będziemy jechali ze Skierniewic drogą krajową numer 70, przede wszystkim ze Skierniewic możemy dojechać do drogi S8 i przez Rawę Mazowiecką jechać do Łodzi. No będzie trochę daleko, natomiast najprościej dojechać 70 do Łowicza, w Łowiczu kawałek jechać drogą 92 i później na 14 wjechać i od strony Głowna Stylkowa wjeżdżamy do Łodzi. Jeżeli będziemy jechali z Łowicza analogicznie, czyli wyjeżdżamy na 14, dojeżdżamy do Łodzi. Prace zakończą się w czwartek wieczorem. To był Serwis Trójki. Z Sport w Trójce, Monika Słukowska. Do przerwy 1-1 w pierwszym półfinale Mistrzostw Europy do lat 21 w Tychach. Anglia remisuje z Niemcami. Niemcy wyszli na prowadzenie w 35 minucie. Anglicy wyrównali 3 minuty przed przerwą. W drugim półfinale o 21 zmierzą się Hiszpanie i Włosi. A tymczasem nasza młodzieżowa reprezentacja siatkarzy pozostaje niepokonana w Mistrzostwach Świata do lat 21. Polacy wygrali dziś z Chińczykami 3-2 w pierwszym meczu drugiej fazy grupowej turnieju w Czechach. Jutro gramy z Kubą, a w czwartek z Iranem. Agnieszka Radwańska nie pojawi się dzisiaj na trawiastych kortach w Eastbourne. Spotkanie naszej tenisistki w drugiej rundzie z Lauren Davis, podobnie jak pozostałe mecze zaplanowane na dziś w turnieju, musiało zostać przełożone, a powód to kapryśna brytyjska pogoda, opady deszczu i niekorzystna prognoza na resztę wieczoru. 2 godziny temu mówiłam, że nasz tenisista Tomasz Bednarek zmierzy się z legendą Milanu, Paolo Maldinim. I Bednarek w parze z Holendrem Dawidem Pelem pokonał Włochów Paolo Maldiniego i Stefano Landonio 6-1 i 6-1 w pierwszej rundzie debla tenisowego Challengera w Mediolanie. Dla Maldiniego był to debiut w profesjonalnym turnieju tenisowym. Otrzymało do organizatorów dziką kartę po zwycięstwie w zmaganiach kwalifikacyjnych. Nasze piłkarki ręczne poznały rywalki, z którymi zmierzą się w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Polki zagrają z Argentyną, Czechami, Norwegią, Szwecją i Węgrami. Losowanie tak ocenił trener naszej kadry Leszek Krowicki. To, że Czeszki, a nie Brazylijki trafiły z trzeciego koszyka do nas, jest ciutkę lepsze. Może lepiej, że Argentyna, a nie na przykład Angola albo może Chiny i Japonia. Ale Norweżki naturalnie będą tutaj faworytem naszej grupy. Silna jest Szwecja, która od jakiegoś czasu odgrywa w Europie i na świecie bardzo ważną rolę. Nasza, podobnie jak inne grupy tutaj, są chyba grupami dość wyrównanymi. Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w grudniu w Niemczech. Anita Włodarczyk wygrała konkurs rzutu młotem podczas lekkoatletycznego mitingu Złote Kolce w Ostrawie. Mistrzyni olimpijska z Rio rzuciła na odległość 79 metrów i 72 centymetrów, poprawiła rekord zawodów i jest to najlepszy wynik w tym sezonie na świecie. Burzowo w tej chwili w Kotlinie Kłodzkiej na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie miejscami także burze się pojawiły i na Podkarpaciu, ale te dzisiejsze burze to nic w porównaniu z tym, co ma się wydarzyć jutro, bo jutro będzie bardzo gorąco. Temperatura w ciągu dnia od 24-26 stopni nad morzem, na plaży nad Bałtykiem, do 33 stopni na południu. No i spodziewane są burze wraz ze wzrostem temperatury, a w burzach silny porywisty wiatr. W porywach do 90 km na godzinę, pojutrze nawet do 100 km na godzinę, bo pojutrze będzie jeszcze cieplej i znowu gwałtowne burze są spodziewane. A ta najbliższa noc z temperaturą zróżnicowaną, temperatura chyba zwiastuje jutrzejsze upały, bo w nocy na północy mamy mieć 8 stopni, w centrum 14, a na południu już w nocy mamy mieć 20 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko dziś w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Dariusz Pieruk i Robert Kantraj. Dziękujemy i do usłyszenia już za chwilę Wagle. Ale przedtem jeszcze jedna rada dla słuchacza, który spędza popołudnie przy radiu, szlifując meble, chce się dostać do forniru z lat 70. Ja mam taką radę dla pana, który chce usunąć ten lakier. Otóż odradzałbym używanie opalarki, nie wiadomo jaki klej jest pod fornirem. Mogą być kłopoty. Ja usunąłbym ją za pomocą frezarki ręcznej i opuszczać stopniowo frez za pomocą szczelinomierza. Najdrobniejszy szczelinomierz to jest bodajże 500 mm. To powinno być bezpieczne. No i kłopot mam taki, że nie wiem, czy pan żartuje, czy pan serio z tą frezarką i ze szczelinomierzem, no bo takie usługi to już poza moim zasięgiem. Dziękuję państwu raz jeszcze i do usłyszenia już za chwilę Wagle. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Agencja Art Grey i Gmina Węgorzewo zapraszają na Naturalnie Mazury Festiwal. Od 7 do 9 lipca zagrają dla Was Kult, Tilaw, Organek, Lux Torpeda, Kasia Kowalska, Panny Wyklęte, Maleo Reggae Rockets, Farben Lere i wielu innych. W konkursie Grand Prix wystąpi 16 zespołów z całej Polski. Naturalnie Mazury Festiwal to 25 lat rockowej tradycji, wspaniała atmosfera i najlepsza polska muzyka. Do zobaczenia w Węgorzewie. Musisz tam być. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Krokowa. Startujemy 1 lipca o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Krokowa, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcutnika, Dagmar Peser. Zapraszam na Magię Wagli. No, a ty się wytłumacz teraz tej piosenki. No, mnie zawsze spotkanie z panem Bonazą, czyli z panem, jakby się tam nie nazywał, to zawsze będzie dla mnie panem Cartwrightem. Tylko nie mogę się zdecydować, którym z Cartwrightów, a nie wszystkie imiona pamiętam. Tak z urody chyba Adama mi najbardziej przypomina, bo tylko tego Adama pamiętam. W każdym razie on, zawsze mnie jego postawa i ten farmerki i pas kombojski mnie zawsze dopinguje do tego, żeby zaprezentować Państwu tak uroczą piosenkę. Poza tym jest lato, jest cudnie, pięknie jeszcze. Jutro będzie jeszcze goręcej i będzie grzmiało. To był The Gateman. The Gateman, tak, tytuł utworu The Clan. Ja zanim przejdę do piosenek, bo dzisiaj piosenki. No to takie mało. Jedną nogą jeszcze w audycji z zeszłego tygodnia, bo przyniosłem płytę zespołu ADHD, która mi się w muzyce czarnej, jazzowej nie zmieściła w zeszłym tygodniu, ze względów czasowych. To będziemy zupełnie innej bajki teraz. No trochę tak. ADHD, natomiast jest to zespół z Islandii i mimo, że rzeczywiście coś tam wspólnego z jazzem ma, to, to wydaje mi się, że płyta, która nazywa się po prostu Six, czy tam Sześć, to taka podróż bardzo, bardzo po różnych dźwiękach, bo pojawia się... No czasami to brzmi w ogóle jak ścieżka, nie wiem, czy oglądasz Twin Peaks nowy, nie, ale mógłby spokojnie, część z tych utworów mogłaby się tam znaleźć. Grupa z Islandii. Ja tak rozpoczynam, powoli się rozkręcam, chociaż jak tak patrzę na to wszystko, co przyniosłem dla państwa, dla ciebie, dla siebie też trochę, to piosenki takie raczej bez gitar przesterowanych, ale wydaje mi się, że gdzieś z tym twoim kowbojskim tyruryru, takim tyruryru, tak, gdzieś tam zahaczę w te klimaty, przynajmniej folkowe, amerykańskie, rdzenne, gdzieś będą pobrzmiewały. Na razie ADHD jako taki początek. Thank you. ADHD, zespół z Islandii, czterech panów. No i szósta płyta. Wcześniej coś słyszałem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to brzmi tak. Tak dobrze i tak troszeczkę jednak inaczej niż ten skandynawski jazz. Może dlatego, że tak mało dosyć tego jazzu się to bardziej kojarzy z taką sceną muzyki miejskiej, czy Cinematic Orchestra na przykład, czy londyńskiej. Albo Chicago. Gdzieś tam. No, ale super. No, ale też ADHD. Nie do końca ta muzyczka rozleniwiona mi się kojarzy z nazwą, prawda, tego zespołu. No, tak. Więc podążę w stronę zbliżoną, mam nadzieję, do pieśni, którą zaprezentowałeś. Gdyż ja to częściowo będę kontynuował wątek ten big beatowy, który zacząłem chyba dwie audycje temu. Więc jeszcze się nadal przyglądam płycie Gunsmoke, która jest absolutnym hitem na osiedlu moim, a dokładnie w moim mieszkaniu, zwłaszcza rano. I teraz utwór pod tytułem Whatcha Gonna Do w wykonaniu Haydena Thompsona dla Państwa. Przecież to przecudnej urody pieśń jest. Tak. Prawda? Może nie jest z filmu Twin Peaks, ale gdzieś no, ale Tarantino szczególnie. Tarantino filmach, bardziej, tak. W filmach tak. Westernowych jak najbardziej. Przeglądając płyty z muzyką rockową albo właśnie taką folkującą, okazuje się, że prym wiodą płyty napisane, zagrane, skomponowane przez panie. Jen Klocher, nie znałem twórczości. Wydawało mi się, że to płyta debiutancka, bo nazywa się po prostu Jen Klocher, a to tutaj szybciutko policzyłem, chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piąta płyta, bo jeszcze jakieś epki się pojawiły. No i single dopiero, bo płyta Płyta się lada chwila pojawi cała. Pieśń Forgot Myself i wydaje mi się, że to całe brzmienie przypomina mi i pewnie pani Jen Klocher zawdzięcza muzyce lat 90., bo słuchać troszkę wczesną PJ Harvey, słuchać trochę Sonic Youth, czy zespół Breeders, Pixies i tak dalej, i tak dalej. Więc od czasu do czasu okazuje się, że taka muzyka jeszcze jest nie dość grana, to nagrywana. Jeszcze jakiś wariat ją wydał. Jen Klocher. Mamo, myślałem, że mamo do mnie powiedziałeś, no, nie miałem zaskoczyć. Mamo takiego brzmienia jest Patti Smith też. Mamo. mamą, no mówię mamą. No dobrze. Która niedługo także zagra u nas. No i u nas, proszę. Nie u nas w Maglu, ale u nas w Polsce. U nas w Polsce. I niedługo Jarocin, będę wracał do niego, gdyż warto, ponieważ jeszcze szczegółów coraz więcej. Mianowicie wiadomo na pewno, że są trzy sceny, czyli scena w parku, której koncerty będą się kończyły gdzieś koło drugiej, czy tam nawet po, i tam będą te wszystkie dowalane, charczące gitary i to wszystko, co wymaga ruchu biodrem i kadłubkiem. Potem będą koncerty na rynku, które się pewnie ze względu na mieszkańców będą kończyły wcześniej. I będzie scena, gdy nowa sztuka, aczkolwiek nie taka nowa, ponieważ znajdowała się będzie w ruinach kościoła, zdaje się, prawda? Tam sprzed pięciu... No już nie pamiętam, jak on stary. W każdym razie ruiny, no to musi być chyba stary. I tam będą fajne koncerty, bo tam zagra Varieté. Zagra pani Resina, śpiewająca wolonczelistka z DJ-em, bardzo to ciekawa tak, produkcja. Ruiny 500-letniego kościoła. I na koniec Filip Łobodziński z Bobem Dylanem. Będą te spektakle. Będzie Bob Dylan. Będzie Bob Dylan z Filipem Łobodzińskim. Razem coś tam wykonają. Będzie, będą spektakle teatralne. Będzie bardzo duża oferta różnych zajęć dla dzieci. Będą, co tam będzie jeszcze? No całość jest pod hasłem Niemena, więc będzie, już są gdzieś tam zdjęcia Niemena wywieszone, ale będą malowidła naścienne, będzie mandala wspólnie z państwem zbierana, także szykuje się fajna przygoda. Z takich ciekawostek jeszcze muzycznych, ponieważ to nie sposób wszystkiego wymienić oczywiście, jest to na przykład, że pojawi się też dawno przynajmniej przeze mnie niesłyszany Guma wspólnie z Włodkiem Kniorskim. Guma, założyciel zespołu Moskwa, jeśli państwo pamiętacie taki film BBC o Jarocinie, to Guma powiedział, że może coś opowiedzieć reporterom z Jarocina, że może coś opowiedzieć o Jarocinie pod warunkiem, że mu się dadzą przejechać ich samochodem. Jeżdżąc tym samochodem opowiadał bardzo zgrabnie i bardzo pięknie o Jarocinie i później troszkę słuch mi zaginął. Gdzieś się tam spotkaliśmy w jakimś czasie, mówię, że troszkę go punk znudził, ale potem wiem, że reaktywował Moskwę na czas jakiś, więc sam jestem ciekaw tego duetu z Włodkiem Kniorem. Także dużo będzie, tak jak już wspominałem, rzeczy zupełnie nowych, bo z tych nowych olbrzymia też liczba zespołów, które przez różną wąską sieć przeróżnych eliminacji się tam dostanie i będzie dla państwa występować, grać. I będzie fajnie. Chciałbym powiedzieć tyle. Natomiast teraz też będzie fajnie, ponieważ zaprezentuję państwu z płyty Gunsmoke artystę, którego piosenki wprawdzie za bardzo nie pamiętam, ale bardzo mi się jego nazwisko albo ksywka podoba, gdyż nazywa się Marvin Deszczówka. To Rainwater to chyba deszczówka się powinno przetłumaczyć, więc Marvin Rainwater zaśpiewa państwu The Pale-Faced Indian. They took the whole Cherokee Nation and put us on this reservation. Took away our way of life, our Tommy Hawk and the hunting knife, and the old teepee we all love so, they're using now just for a show. They put our papoose in a crib and took the buckskin from our rib, and they took away our native tongue and taught their English to our young. Hi-ya, hi-ya, ho! Hi-ya, hi! Hi-ya, ho! Hi-ya, hi-ya, hi-ya, ho! Changed our ways of old, they'll never change our heart and soul. And though I wear a white man's tie, I'll be a red man till I die. Hi-ya, hi-ya, ho! Hi-ya, hi! Hi-ya, ho! Hi-ya, hi-ya, hi-ya, ho! Hum-ya-ya, hum-ya-ya, hum-ya-ya. Hum-ya-ya, hum-ya-ya. Hum-ya-ya, hum-ya-ya, hum-ya-ya. Hum-ya-ya, hum-ya-ya. All the beads we made by hand are nowadays made in Japan. Mi się spodobała ta kwestia, że był zrobiony w Japonii i taka gitarka nagle japońska. Zresztą była taka wersja owego utworu nagrana później, którą Państwu prezentowałem i była dość popularnym singlem. Myślę, że ten utwór każdemu z Państwa, zwłaszcza panu Cartwrightowi, jeśli słuchał to oczywiście w samochodzie, to na pewno nóżki mu tam podrygiwały na tym sprzęgle. Ale nie wiem, czy on na koniu nie przyjechał, bo to jest też prawdopodobne. Nie widziałem nic zaparkowanego, no. Podobnego do konia, no ale nie wiem, może się nie znam też i na samochodach jakiś... i na koniach, to jest możliwe. Schoweczek na konika. Ode mnie teraz pan pochodzący z Anglii, właśnie nie pamiętam, czy z południowego, czy z północnego, z południowego Londynu. Pan Jerkerb, którego pierwszy single już prezentowałem. Pan Jerkerb, współpracujący z King Królem, gdzieś słychać jakieś podobieństwo w sposobie uprawiania muzyki. No, ja wydawało mi się, że po tych dwóch singlach zaraz wyskoczy płyta. Cały czas płyty długo grającej nie ma. Natomiast jest kolejny singiel, nazywa się Voodoo Saloon, więc o jakimś salonie, to bardziej voodoo, więc przynajmniej jeżeli chodzi o tekst, tematykę, to gdzieś może się te pieśni powiążą, bo jednak jest to utwór troszeczkę inny. A jeżeli chodzi o Londyn, to w Jarocinie, co bardzo mnie cieszy, 14 lipca, na tej właśnie scenie parkowej, bo tam pojawią się na scenie artyści, którzy dla mnie czy mojego brata to artyści ważni. Oczywiście między innymi, ale którzy znaczyli dla nas dużo, na przykład zespół Kaliber 44. Koncert o tyle ciekawy, że przypomni swoją płytę Księgę Tajemniczą, Prolog. No, płytę, która, druga, która zrobiła... Płyta, nie? Czy nie? Czy tak to widzisz? Może nie, druga, wiem. tak, pełna. Tak mi się wydaje. To była taka płyta, która udowodniła, że można gadać po polsku, można robić to w sposób jakiś taki autentyczny, nie naśladując tego, co w Stanach Zjednoczonych robiło wtedy ogromną furorę, czyli taki rap czysto uliczny, zaangażowany społecznie, tylko można wymyślić swój indywidualny język. No i to była taka płyta. Bardzo, bardzo poważna, więc cieszę się. Będzie zespół Syny, to jest dla mnie też taka kontynuacja opowieści wokół hip-hopu, wokół rapu. To już tam pojawia się rap, to pojawia się poetyka taka zupełnie inna niż to, co być może popularniejsze, ale bardzo się cieszę też na ten koncert. Zresztą Robert Piernikowski brał udział w zespole na przykład, który chyba, no, tak mam napisane, 10 lat temu wygrał konkurs festiwalu w Jarocinie. A skoro mam tak napisane, to tak musi być pewnie. Większość zresztą tych artystów, którzy się przewinął, w Jarocinie bywało, grywali w różnych konfiguracjach z Jarocinem, mają bardzo poważne związki, albo wygrywali konkursy, albo grywali tam od początku, tak jak już wspomniany Guma. Także to. No, ale to inne pokolenie. O, inne pokolenie. Ale jeszcze to, co mi się podoba, Niemen, który tam został. To, co mi się podoba, zamyślę w tym nowym Jarocinie, że właśnie spotykają się zupełnie różne pokolenia. A to już mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że festiwal Jarocin to nie był tylko festiwal punkowy. Tylko, no ja w Jarocinie zakochałem się akurat w zespole Wilczy Pająk i to przyznaję bez bicia, że tam, gdy panowie wyszli w tych swoich wielkich kolczatkach takich, to w dymach zrobiło na mnie ogromne wrażenie. No ale pamiętam też czy Republikę, czy zespół Tilt, czy bardziej punkujący wtedy, chociaż taki już postpunkowy zespół Armia. No ale pojawiały się tam zespoły, chyba Tajbrek się pojawiał, nie? Był Tajbrek, był Łobudu. Taki zespół jeszcze było, pamiętam. Tak. Więc tego, tych Sojka też był chyba. Był i Sojka, no, i Dżem, był i Osjan, i no, wszystkie gatunki jasne, muzyczne. No. A takie obrażają się też gdzieś tutaj, przynajmniej w tej nocce, gdzie słyszałem, bo ja hip-hop? Ja nie śledzę jakichś takich głosów. No nie śledzę, po prostu nie mam na to za bardzo czasu, ale tak, że ortodoksyjna jarocińska publiczność głośno protestuje przeciwko pojawieniu się w programie festiwalu w Jarocinie raperów. Kiedyś był w ogóle taki zespół rap, nie wiem czy pamiętasz, grający reggae, ale też gadający, bo tam się pojawiły motywy gadania. Te ataki tej ortodoksyjnej publiczności to jest, są, przepraszam bardzo, ale śmiechu warte, ponieważ to są ataki tego typu, że zabiliście Jarocin, Komercha, że Opole, to są ataki na poziomie tak śmieszne, po prostu takie hejtowanie dla hejtu, bo to nie jest tak, że jakby chcieli, żeby było, chociaż to jest naprawdę chyba jeden z najbardziej jarocińskich wideo festiwali. Nawet w związku z tym, mimo że są artyści zagraniczni, bo te Jarociny, które część owych ortodoksów wspomina z takim rozrzewnieniem, nigdy nie zapraszały gości z zagranicy, więc spuściłbym zasłonę milczenia. Wiem też, że wśród hejtujących osób jest paru takich domorosłych artystów i to jest mi przykro, bo taka polska cecha, że jeśli komuś coś nie wychodzi, to trzeba podstawić nogę innym. No ale to jest margines z tego, co wiem w związku z tym. Tym bardziej, że mamy rok 2016 i... 17 chciałem ci powiedzieć. Kurczę, tak nagle się widziałeś, tak się zrobiło. Teraz humor, bo ja nie wiem, cały kiedy czas tak myślałem, patrzę że... z środy na czwartek, patrzę na zegarek, a to już jest 17. No. I do tych urodzin takich poważnych jeszcze mam 2 lata, to mam rok. No, ale mam ten 2017 i jakbym się nie gimnastykował, nie stawał na głowie, to jednak muzyka punkowa w tym momencie niestety, mówię też niestety, bo byłem fanem bardziej zespołu The Clash czy Buzzcocks niż zespołu Exploited czy zespołu Gaga czy tam Zielona Żabka. No nie dominuje jednak, w każdym razie, prawda? No nie, to w ogóle go prawie nie ma. Niestety, no ale będzie wierać, niestety będzie na przykład. No tak, ale więc... to nie jest opowieść o dzisiejszych czasach niestety. I taką narrację, jak na przykład Ostry na swojej płycie, czy może nam się to podoba, czy nam się nie podobać, ale ja takiego opisu rzeczywistości mojego pokolenia, czy pokolenia młodszego, nie spotykam dzisiaj na żadnych innych płytach, więc ja oczywiście nie chcę porównać hip-hopu do punka, czy i tak dalej, bo to są troszkę inne narracje, natomiast po prostu taki jest fakt, że muzyki punkowej dzisiaj jest bardzo mało, jeżeli nawet to ona jest taka też troszkę inaczej brzmi, czy te zespoły, które my przynosimy, typu Black Lips i tak dalej, ale są ludzie, są powroty. No i że wejdę, zespół Sex Pistols tam 5 lat temu i tak no dalej. No tak, ale dalej. Są artyści natomiast typ... Młodzi ludzie, moje pokolenie, no to jeszcze, ale to młodsze, to pod hasłem punk rock widzi zupełnie jeszcze coś innego. Ale są też artyści typu PRL, bo którzy jakby wyrośli już z tego no tak, no, ale to są właśnie... czasu i stali się artystami i to wtedy już jest mało istotne, czy to są o panrockowej, punkrockowej proweniencji artyści, czy jakiejkolwiek innej ważnej, co stanowią, jaką wartość stanowią. Dzisiaj ja bym się upierał przy tym, że Dezertera teksty są nadal niezwykle aktualne i nadal jest to pełne emocji, fajne granie. Zresztą dawno ich nie słyszałem, więc też jeśli będę miał taką okazję, to tak, sobie po... że wśród młodych to jakby... Wśród młodych tego typu teksty pojawiły się rzeczywiście w hip-hopie. Dobrze, bo długo gadamy. Mi się wydaje, że fajnie gadamy. Z muzyką, a Magiel Wagli to jest muzyka, która w ogóle gatunkami się tak naprawdę nie przejmuje. Jer Karp, Voodoo Saloon. I know.

takie troszkę chyba dzisiaj niepoprawne zbyt politycznie zdjęcia nam przysłał. Nie wiem, czy to za to nie grozi. O, tu jakieś książeczki. No proszę, bardzo przyjemnie wszystko to wygląda. Miałem nie gadać, kurczę. A ty w ogóle się przestraszyłeś, wystraszyłeś. Nie można tak tak się poddawać. Trzeba walczyć o słowo wolne. My Baby, zespół holenderski, który się państwu i nam też spodobał. Dla państwa zaśpiewał o słonecznym tarasie pieśń. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Piątkowe Lista Przebojów i Ofensywa, a także Sobotnia Markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem już z Sopockiego Klubu Żeglarskiego, sobotnie audycje Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia w piątek i w sobotę.